मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद मीरा चाय लेकर कृष के पास आई। उसने कप कृष की ओर बढ़ाया और कृष ने कप ले लिया। मीरा पलटकर जाने लगी, लेकिन कृष ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मीरा चुपचाप उसके पास बैठ गई। कृष ने चाय का एक सिप लेकर मीरा की ओर देखकर कहा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, ठीक चल रही है। कृष बोला, कोई बॉयफ्रेंड बनाया? मीरा हैरानी से कृष को देखने लगी और फिर उसने ना में गर्दन हिला दी। कृष ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, अरे बता दो ना, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो चार चार लड़कों को घुमाती है, तुमने एक को तो घुमाया होगा। मीरा को अब कृष की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कृष को जवाब भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कृष ने चाय की सिप लेकर कहा, नहीं है तो बनाओ। मीरा धीरे से बोली, ठीक है। ये सुनते ही कृष को खांसी आ गई। कृष ने हैरानी से मीरा को देखकर कहा, ठीक है मतलब? मीरा चूहे की आवाज निकालकर बोली, ठीक है मैं बना लूंगी। फिर कृष को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, बना लूंगी मतलब? मीरा धीरे से हैरान होकर बोली, अभी आप ही ने तो कहा, तो जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगी। कृष तिरछी आंखें करके मीरा को ही देख रहा था। उसने मीरा की कलाई पकड़कर अपने पास बैठाया और बोला, कोई जरूरत नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की। अगर मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो क्या कुएं में कूद जाओगी? पागल लड़की, बैठो चुपचाप। कृष ने अपनी चाय खत्म की और फिर सोफे पर लेट गया और उसने अपना सिर मीरा की गोद में रख लिया और उसके हाथों को पकड़कर अपने माथे पर रखकर बोला, चलो थोड़ी देर दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। मीरा फिर कृष के सिर को दबाने लगी और धीरे धीरे कृष की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मीरा भी सोफे पर बैठे हुए सो गई। अचानक ही उस कमरे में हीर आई। हीर ने कृष और मीरा को ऐसे सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में दोनों को लेकर अलग ही खिचड़ी पकने लगी। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मीरा को कृष के लिए पसंद कर चुकी है। अगला दिन, आज मेहंदी का फंक्शन था। पूरे मेंशन में इसी की तैयारी चल रही थी। अनिरुद्ध अभी तक वंदना से नहीं मिला था। रात को सब हॉल में मौजूद थे, नाच गाना चल रहा था, सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी। हीर की नजर अब मीरा से हटी नहीं रही थी। वो मनी मन कृष के लिए मीरा को पसंद कर चुकी थी। अब उसे बस अपने साहब से इस रिश्ते के बारे में बात करनी थी। सब खुश थे। आर्या ने वंदना को देखा जो एक सोफे पर अपने दोनों गुड्डों के साथ बैठी हुई थी। आज वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसे आर्या ने तैयार किया था। वंदना को उसने ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहनाया था। इसमें दोहराय नहीं थी, वंदना बेहद खूबसूरत थी। आर्या शिवाय के पास गई और उसकी बाजू को कस कर पकड़ लिया। शिवाय ने आर्या को देखकर इशारों में पूछा, क्या हुआ? आर्या ने अपना सिर शिवाय की बाजू पर रखकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, क्या शादी से पहले डैनी नहीं आ सकता? मेरे कहने का मतलब है, क्या वंदना और डैनी आराध्या का कन्यादान नहीं करेंगे? शिवाय गहरी सांस लेकर बोला, चाहता तो मैं भी यही हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, पर वादा नहीं करता कि शादी में डैनी भी होगा। आर्या शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई और नम आंखों से देखकर बोली, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज दे दीजिए ना, कुछ भी करके डैनी को शादी से पहले यहाँ ले आइए। एक ही तो बेटी है दोनों की, अगर वो उसका कन्यादान भी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? शिवाय ने अपने दोनों हाथ आर्या के गाल पर रखकर कहा, मैं जानता हूँ छुईमुई, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरे हाथ में होता तो मैं कब का डैनी और वंदना को मिलवा देता, पर मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को अपने सीने से लगा लिया और आर्या ने भी अपनी पकड़ शिवाय पर कस दी। थोड़ी देर तक फंक्शन ऐसे ही चलता रहा। आर्या ने नोटिस किया कि वंदना वहां नहीं है। आर्या ने शिवाय की तरफ हैरानी से देखकर कहा, वंदना कहाँ गई? शिवाय ने पूरे हॉल में नजर घुमाई तो उसे वंदना कहीं दिखाई नहीं दी। शिवाय और आर्या दोनों को टेंशन हो गई। दोनों ही वंदना को ढूंढने लगे, लेकिन वंदना का कुछ अता पता नहीं था। अचानक ही शिवाय ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, दिव्यांश वंदना कहाँ है? दिव्यांश शिवाय की आवाज सुनकर होश में आया और उसने इधर उधर नजर घुमाई, वो भी अब वंदना को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अचानक ही गार्डन में से कुछ जलने की बदबू आई। सब भागते हुए गार्डन की ओर गए। गार्डन में जाकर देखा तो उन सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। वंदना एक टेबल के पास खड़ी हुई थी। वो टेबल जल रही थी, शायद उस पर वाइन गिरी हुई थी और उसमें आग लग गई और वंदना उस आग में से अपने गुड्डे को उठाने की कोशिश कर रही थी। शिवाय वंदना को ऐसे देखकर चिल्लाया, वंदना! लेकिन वंदना को तो बस अपनी गुड्डे की पड़ी हुई थी। वो बार बार आग में हाथ डालने की कोशिश कर रही थी और तभी पीछे से किसी ने वंदना को कस कर पकड़ कर वो गुड्डा उठा लिया। वंदना ने जल्दी से उस गुड्डे को अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वंदना को अनिरुद्ध ने ही बचाया था। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, आपको दिखता नहीं है, आप अभी जल जाती। वंदना ने उसकी आवाज सुनकर अनिरुद्ध की ओर देखा तो वो अनिरुद्ध को भी देखती रही। अनिरुद्ध के अंदर उसके पापा की झलक नजर आती थी। आर्या वंदना के पास जाने लगी लेकिन शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा शायद वंदना अनिरुद्ध को देखकर वो यादें ताजा हो जाए जो धुंधली हो गई थी। वंदना ने एक हाथ अनिरुद्ध के गाल पर लगाया और वह बस एकटक अनिरुद्ध को ही देखती रही। अचानक ही उसने अनिरुद्ध को धक्का दिया और अपने गुड्डे लेकर बोली, हटो मेरे सामने से, मेरे बच्चों को गोली मार दोगे, हटो यहाँ से। इतना कहकर वो अपने गुड्डों को अपनी गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगी। शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि उसका अंदाजा गलत निकला। वंदना को कुछ भी याद नहीं आया। अनिरुद्ध ने आर्या को देखकर कहा, आंटी जब आपको पता है कि आपकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, अभी ये जल जाती। आर्या आगे आई, उसने वंदना को संभालते हुए अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध वंदना अब नहीं जलेगी, जितना इसे जलना था ये जल चुकी, अब तो इसकी जलन कम होगी। इतना कहकर वो वंदना को लेकर वहां से चली गई और अनिरुद्ध आर्या के कहे शब्दों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ मारकर कहा, वंदना की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध बोला, हाँ जानता हूँ अंकल, कल देखा था मैंने, लेकिन आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए। शिवाय बोला, तुमने ख्याल रखा, हमने ख्याल रखा, एक ही बात है, तुम भी तो इस घर के मेंबर हो। ये बात अनिरुद्ध को चुभ गई लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो आराध्या अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। आराध्या इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, ग्रीन कलर के लहंगे में उसकी खूबसूरती का तोड़ नहीं था। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखकर मन ही मन कहा, मेरी बहन बस हमेशा खुश रहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अभिमान आराध्या से प्यार नहीं करता, पता नहीं क्या होगा मेरी बहन का। सरगम भी मेहंदी लगवा रही थी लेकिन आज देव यहाँ नहीं था, सुबह ऑफिस गया था और अब तक नहीं आया था। सरगम बार बार बदमाशों की टोली की ओर देखती और वो चारों एक साथ पलके झपका देते। सरगम का मुंह देखकर भी लग रहा था कि उसे देव की तगड़ी वाली याद आ रही है। तभी युग उठकर सरगम के पास आया और उसने एक फूल उठाकर सरगम को मारते हुए कहा, भाभी हम है ना, टेंशन मत लो, वो चुड़ैल हमारे भाई को अपने मायावी जाल में नहीं फंसा सकती। सरगम बोली, अगर फंसा लिया ना तो मैं तुम बदमाशों की टोली को छोड़ूंगी नहीं। युग ने हंसकर कहा, छोड़ेगा तो वो देव नहीं, जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमने पूरा सीन क्रिएट कर दिया। ये सुनकर सरगम आंखें भाड़े युग को देख रही थी। सरगम हल्के गुस्से में मगर धीरे से बोली, ये गलत बात है, आप सबने ही मुझे झूठ बोलने के लिए कहा और अब आप मुझे डरा भी रहे हो। युग ने हंसकर कहा, अरे डरो मत, उसे कौन सा पता चलेगा, और जब पता चलेगा जब तक तो वो आपसे पूरे तरीके से प्यार कर चुका होगा, और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। युग की ऐसी बात सुनकर सरगम बोली, क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है? युग ने सरगम को देखा और एक मीठी से मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। सरगम को समझ नहीं आया कि उसने हाँ कहा या ना, लेकिन फिर वो मनी मन खुद से बोली, लेकिन लकी होगी वो लड़की जो युग की लाइफ में आएगी। थोड़ी देर बाद बदमाशों की टोली ने डांस करना शुरू कर दिया। सब मस्ती कर रहे थे, खूब सारा हंसी मजाक हो रहा था। हर्षवर्धन अपने परिवार को देख रहा था। पूरे 26 साल बाद ऐसा माहौल बना था जब पूरा परिवार एक साथ था और खूब मस्ती मजाक कर रहा था। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखा जो मुंह बनाकर खड़ा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो वहां रुकना नहीं चाहता, लेकिन अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से वहां खड़ा है। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन खत्म हो गया। आराध्या अपने हाथों की मेहंदी देखती हुई कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी और तभी उसकी टक्कर अभिमान से हो गई। या कह सकते हैं इस बार अभिमान ने जानबूझकर आराध्या को टक्कर मारी थी। जैसे ही टक्कर हुई वैसे ही आराध्या गुस्से में बोली, देखकर नहीं चल सकते, मेरी सारी मेहंदी खराब हो जाती। ये सुनते ही अभिमान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, शादी तो मुझसे करना नहीं चाहती लेकिन मेहंदी के लिए इतनी पोजेसिव क्यों, भाई खराब हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अभिमान की बात सुनकर आराध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन सोचने पर मजबूर हो गई कि सच में वो अभिमान के नाम की मेहंदी लगाकर खुश है या परेशान, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी मेहंदी खराब हो। अभिमान की बात सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, हाँ तो बताओ मेहंदी के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, जबकि ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठाया है, लेकिन देखो तुम तो अपनी शादी को एंजॉय कर रही हो, अपने लहंगे को देखा है? ये सुनकर आराध्या ने अपने लहंगे की तरफ देखा जो बहुत सुंदर था। अभिमान हाथ बांध कर बोला, ये लहंगा लाखों का है, तुम्हारा भाई अपना फ्लैट भी बेच देता तो भी इतना महंगा लहंगा तुम्हें नहीं दिला पाता। मानो ना मानो तुम दोनों भाई बहन ने मेरे मम्मी पापा के शरीफ होने का फायदा बहुत उठाया। ये सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा। अभिमान बोला, सही तो कह रहा हूँ, और अगर गलत कह रहा हूँ तुम इस मेहंदी को अभी पहुंच दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे पेरेंट्स का फायदा नहीं उठा रही। आराध्या गुस्से में अभिमान को ही देख रही थी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या के चिन पर लगाया और बच्चों की तरह उसके चेहरे को हिलाकर कहा, ले ले ले ले ले, तुम्हें तो गुस्सा आ गया। वैसे गुस्सा क्यों आया, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, तुम तो अपनी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हो, एक से एक महंगे आउटफिट पहन रही हो, तुम्हारी शादी के फंक्शन देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तुमने तो सपने में भी अपनी शादी ऐसे होते हुए नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी शादी हो रही है। अब आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हल्के गुस्से में बोली, हो गई तुम्हारी बकवास, यहाँ और करनी है। क्या होगा इन दोनों का, कब ठीक होगी वंदना?